Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kula panjenengan sami. Shalawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah krasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken, kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita mlebet wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 51 ngantos dumugi 51. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikrallaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Allah Subhanahu wa ta'ala nimbali kula panjenengan sami ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, udzkurullaha dzikran katsira. Do dzikira, do ilinga marang Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Wasabbihuhu bukratan wa asila, lan do tasbiha. Sira marang Gusti Allah ana ing wektu esuk lan ana ing wektu sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Gusti Allah zat kang paring rahmat marang sira kabeh lan muji sira kabeh ana ing sak tengah-tengahe malaikate. Wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum, semono uga malaikate. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, kanggo ngetokake sira kabeh saka pepeteng marang dalan kang padhang. Wa kana bil mu'minina rahima, lan Allah Subhanahu wa taala kuwi zat kang moho paring rahmat kelawan wong-wong kang padha iman. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun, penghormatani wong-wong kang padha iman ana ing dina nalikane wong kang padha iman kuwi mau ketemu karo Gusti Allah, yaiku salamun, ucapan salam, keselamatan. Wa a'adda lahum ajran karima, lan Gusti Allah wis nyiapake kanggo wong-wong kang do iman kuwi mau ganjaran kang mulya. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari anna hadhan nida' al-karima min rabbir rahimin yuwajjahu ilal mu'minina sadiqin. Ayat punika dipun tujuaken kangge tiang-tiang mukmin ingkang leres keimananipun. Wajjahahu ilaihim rabbuhum liyu'allimahum ma yazidu bihi imanuhum wa nuruhum. Allah Subhanahu wa taala menika nujuaken ayat menika kangge tiang-tiang mukmin, tujuanipun supados Allah Subhanahu wa taala menika ngajaraken perkawis ingkang saged nambahi keimananipun lan ugi cahaya keimananipun. Wa yahfaduna bihi min aduwihim wa aduwi abihim. Lan kanti perkawis menika, nggih menika kanti zikir menika saged njagi tiang-tiang mukmin saking musuhipun lan musuh bapakipun. Ingkang dipun maksud nggih menika syaitan, iblis, la'inullah, iblis laknatullah. Nah, pramila kanthi zikir punika ingkang dipun dawuhke wonten ing ayat punika niki manfaatipun nggih sepisan menika saged nambahi keimanan lan nambahi nur wonten ing kalbu kula panjenengan sami nggih tentu kemawon nggih napa menika ugi manfaatipun keimananipun saya kiat lan ugi njagi saking musuhipun tiang-tiang mukmin inggih menika setan lan ugi iblis laknatullah. Napa amalan punika ingkang dipun anjuraken ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala mboten sanes inggih menika zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila wonten ing ayat punika Allah Subhanahu wa taala nimbali ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He wong kang padha iman, do dzikira sira kabeh marang Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Allah Subhanahu wa taala dawuhke kanthi dzikir ingkang kathah. Maknanipun la haddalahu wala hasra. Boten wonten batasanipun. Tetos sak kathah-kathahipun. Mboten wonten batasanipun. Dzikir menika id huwa taqah allati tusaidu 'alal hayati ruhiyah. Menika saged mbiyantu panggesangan ruhiyah kula panjenengan sami. Lan Allah Subhanahu wa taala ugi dawuhi wasabbihuhu bukratan wa asila lan do tasbiyo sira kabeh marang Gusti Allah. Ana ing wektu bukrah lan ana ing wektu asil. Napa menika bukrah? Nggih, wektu bukrah menika nggih al-bukratu min tulu'il fajri ila dhuha. Nggih, tetes wedal bukrah menika bukratan wa asilan menika ingkang dipun maksud wiwit saking mletakipun sengenge ngantos dumugi wektal dhuha. Lan asil menika minaz zawali ila ghurubi syamsi. Wiwit saking srengenge menika lengser wonten ing sisih kilen ngantos dumugi srengenge menika ing slup. Zawal menika nggih srengenge lengser nggih teng sisih kilen menika mlebet wektal dhuhur ngantos dumugi napa srengenge menika ing slup. Nah, menika wonten ing wekdal ingkang dipun dawuhke dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kados pundi contoh dzikiripun waqad bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anwa at-tasbihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sampun nerangaken macam-macam tasbih, macam-macam zikir ingkang dipun anjuraken. Kados dene subhanallah wa bihamdi. Kados dene ucapan subhanallah wa bihamdi. Menika kaping 100. Menika salah satunggalipun contoh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Menika kaping 100. Wa anna man sabbaha hadha tasbiha bi hadzal adadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lan sok sinten tiyangi ingkang tasbih kanthi model tasbih ingkang kados mekaten menika dipun ampuni dosa-dosanipun ingkang sampun kepengker. Ingkang sampun kepengker lan ugi ingkang bakalan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ingkang dipun ampuni dosa-dosanipun ingkang sampun kepengker. In qalaha ba'da subhi aw ba'da al-asri faza bi hadha al-ajli wa huwa maghfiratu dhunubihi wa a'dhama bihi min ajlin. Menawi dhewek ne menika anggenipun tasbih, ngucap tasbih menika ba'da subuh utawi ba'da asar piyambake pikantuk keutamaan ingkang kados mekaten. Nggih menika napa maghfiratu dhunubihi? Dosa-dosa ini pun menikah dipun ampuni. Lan napa dipun paringi ganjaran ingkang ageng. Nah, contoh sanes menikah, wa minha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, menika contohipun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menika kaping 100. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam anna man ata bi hadza dzikri kana kaman ataqa asyara liqabin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebataken sok sinten tiyange ingkang dzikir. Kanti zikir ingkang kados mekaten, piyambake menika kados dene tiyang ingkang merdekake sedasa budak. Kados dene tiyang ingkang merdekake sedasa budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin. Lan dipun catet kangge dhewekne menika nggih 100 kesaenan. Wahutat anhu mi'ata khati'atin. Lan dipun busak saking dhewekne menika 100 nggih napa tumindak ingkang sampun kecatet menika tumindak Allah. Nah, tiyang ingkang zikir kanthi zikir menika nggih la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menika kaping 100 nggih. Manfaatipun kados ini tiyang ingkang merdekake sedasa budak dipun catet kangge dhewekne, dipun tulis kangge dhewekne menika 100 kesaenan lan dipun busak 100 tumindak Allah ingkang sampun dipun tindakake. Ah menika setunggalipun amalan ingkang gampil nggih. Sinten kemawon menika insyaallah saged nggih. Sinten kemawon menika insyaallah saged nggih nindakake amalan ingkang kados mekaten gampil menika ananging ganjaranipun menika ageng sanget. Nah, menika manfaatipun zikir lan ugi tasbih nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten namung menika wonten ing dinten nalikane dhewekne menika napa zikir kanthi zikir ingkang mekaten iki menika dipun jagi saking napa saking setan. Walam ya'ti ahadun bimithli ma utiya bihi minal ajri. Mboten wonten tiyang ingkang dipun paringi ganjaran ingkang kados mekaten menika. Sinten kemawon kejabi tiyang ingkang nindakake amalan ingkang sami. Nah, kalebet ugi tasbih ingkang dipun anjuraken inggih menika at-tasbihu dubura as-shalawatil khamsi. Tasbih sak sampunipun salat gangsal wekdal. Kanthi napa? Maos subhanallah menika kaping 33. Semantan ugi maos alhamdulillah menika kaping 33. Lan ugi maos Allahu Akbar menika kaping 33. Nah, pramila menika kan jangkep 99. Lan dipun tutup kanthi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, menika contoh zikir ingkang sanes. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. ومما يدل على أفضلية ذكر الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم. Sunggalipun dalil ingkang saged nandhakaken keutamaanipun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing pangandikanipun ala unabi ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Sira gelem ora tak ngerteni amalan kang paling becik lan paling nyucikake, paling suci ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala, lan uga wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min iqta'i dhahabi wal wariki. Luwih iso ngunggahake derajat sira kabeh lan luwih becik kanggo sira kabeh tinimbang sira kuwi infak kanthi emas utawane perak. Terus amalan ingkang paling sae, ingkang paling suci miturut Allah Subhanahu wa taala, ingkang paling saged ngangkat derajat lan ugi napa langkung sae tinimbang tiyang menika infak kanthi napa emas lan ugi perak. Semanten ugi wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu aqnaqahum wa yadribu aqnaqakum. Semanten ugi langkung becik saking amalan napa jihad. Nggih menika kepanggih kalih musuh, lajeng musuh menika mejahi napa tiyang mukmin wau, utawi tiyang mukmin wau mejahi tiyang kafir punika. Nah, menika kan ateges langkung sae tinimbang jihad. Langkung saya tinimbang jihad. Kalu pramila para sahabat menika lajeng tangklet. Wa ma huwa ya Rasulullah, amalan apa menika duh Rasulullah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika paring jawaban zikrullahi azza wa jalla. Iki menika zikir dumateng Allah azza wa jalla. Nah, menika nandhakaken agengipun manfaat zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngantos-ngantos dipun sebataken menika amalan ingkang paling sae, amalan ingkang paling suci miturut Allah Subhanahu wa taala, ingkang paling saged ngangkat derajat nggih derajatipun tiyang mukmin lan langkung sae tinimbang tinimbang infak arupi emas utawi perak, langkung sae tinimbang amalan nalikanipun kepanggih musuh, lajeng perang kalian musuh ngantos tiang menika dipun pejahi dening musuh menika. Nah, menika nandhakaken nggih agengipun manfaat zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala fil ayati tsalitsati min ayati hadha nida', lan uki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat kaping 3 nggih. Maknanipun wonten ing mriki berarti wonten ing ayat ingkang kaping sekawan dosa 3 nggih menika huwallazi yusalli 'alaikum. Gusti Allah kuwi zat kang yusalli 'alaikum. Yusalli menika maknanipun yusni alaikum bi khairin. Muji sira kabeh kanthi kabecikan. Wonten ing penafsiran sanesipun dipun sebataken nggih menika zat ingkang paling rahmat nggih. Bainal malaikati wonten ing ajenganipun para malaikat. Nggih, tetes Gusti Allah menika muji tiang-tiang mukmin wonten ing ajenganipun para malaikat. Wa yarhamukum bi rahmatihil wasiati. Lan ugi Gusti Allah menika zat ingkang paring rahmat dumateng tiang-tiang mukmin kanthi rahmatipun ingkang wiyar. Wal wa malaikatuhu lan semenoko malaikate. Dados mboten namung Gusti Allah ingkang muji, mboten namung Gusti Allah ingkang paring rahmat, nggih semanten ugi malaikat, nggih maknanipun malaikat wonten ing mriki ae malaikatuhu ta'ala tusalli alaikum aidun. Malaikat menika ugi selawat. Nggih. Nek selawatipun Gusti Allah menika maknanipun nggih pujian kanthi kabecikan utawi maknanipun rahmat, menawi selawatipun malaikat wonten ing mriki nggih maknanipun menika addu'a ulakum bi khairin wal istighfar lakum. Maknanipun selawatipun malaikat menika donga kangge tiyang-tiyang mukmin kanthi kabecikan lan ugi istighfar panyuwunanipun ampunan. Tetes malaikat menika nyuwunaken ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge tiyang-tiyang mukmin. Nggih. Pramila nek makna saking malaikat menika selawat nggih kangge tiyang-tiyang mukmin, maknanipun inggih menika malaikat menika ndongake kesaenan lan ugi ndongake istighfar utawi nyuwunaken ampunan. Kama qala ta'ala fi hamalatil arsy annahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah menika kados dene ugi ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala ngengeni para malaikat ingkang mikul arsy. Malaikat ingkang mikul arsy menika yusabbihuna bihamdi bihamdi rabbihim menika tasbih. Dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi muji Allah Subhanahu wa taala lan ugi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nyunaken ampunan kangge tiang-tiang mukmin. Lajeng liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Kangge napa ngedalaken tiang-tiang mukmin nggih ngetokke sira kabeh saka minadz-dzulumat. Dzulumat menika pepeteng. Nggih ilan nur dumateng napa dalan ingkang padhang. Maknanipun ai liyukhrijakum subhanahu wa ta'ala min dhulumatil kufri wadh-dhunubi wal ma'asi. Kangge nggih napa ngedalaken saking napa saking pepeteng kekufuran dosa lan ugi maksiat. Ila nuril iman dumateng napa napa dalan ingkang padhang arupi keimanan lan ugi wa ta'at. Lan ugi ketaatan. Fasolatuhu ta'ala wa solatu malaikatihi hiya amilul ikhraji minadzulumatil muhlikati ilan nuril hadi ilan najati min mahalikil hayah. Pramila solawatipun Gusti Allah, solawatipun malaikat, menikon dadosaken apa? Saket ngedalaken tiang-tiang mukmin menikon saking apa? Saking pepeteng ingkang saged mbinasaaken nggih dumateng napa dumateng dalan ingkang padhang nggih menika dalan ingkang menika arupi pitedah saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi keselamatan saking perkawis-perkawis ingkang saged mbinasaaken wonten ing panggesangan donya lan ugi panggesangan akhirat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha paring rahmat dumateng tiang-tiang ingkang mukmin. Wa hadza in'amun akhar wa fadlun zaidun 'ala ma taqaddama min salatihi ta'ala wa salati malaikatihi 'alaihim. Menika nikmat sanes lan tambahan keutamaan arupi tambahan saking napa ingkang sampun dipun sebataken wonten ing kalimat saderengipun nggih menika Gusti Allah menika napa selawat nggih sumanten ugi malaikat menika selawat kangge tiyang-tiyang mukmin. Nggih menika napa Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dumateng tiyang-tiyang mukmin. Maknanipun napa paring rahmat wonten ing mriki la yu'adzibuhum. Allah Subhanahu wa taala menika boten ngadzab. Allah Subhanahu wa taala menika boten bakalan ngadzab. Wala yusqihim, boten nyilakake. Wala yadhulluhum, wala yudhilluhum fid dunya wala yukhzihim. Gusti Allah menika ugi boten nginakake tiyang-tiyang mukmin wonten ing donya semanten ugi boten napa yukhzi menika nggih sami meh sami maknanipun ugi ngginakaken Tiang-tiang mukmin wonten ing alam dunia. Semantan ugi wonten ing alam akhirat. Lajeng wonten ing ayat ingkang napa? Pungkasan saking bahasan ayat menika, ayat kaping sekawan dosa sekawan, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Penghormatanipun tiang-tiang mukmin, maknanipun penghormatan kangge tiang-tiang mukmin. Nalikanipun tiang mukmin kepanggih kalih Gusti Allah, inggih menika napa? Salamun. Ini ucapan salam. Nggih menika napa? Wonten ing mriki ugi maknanipun penghormatan kangge tiang-tiang mukmin yauma mautihim wa liqa'i rabbihim. Wonten ing dinten nalikanipun tiang mukmin menika dipundhut kalih Gusti Allah situ. Lan ugi wonten ing dinten nalikanipun kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa penghormatanipun? Salam. Nggih. Penghormatanipun nggih menika ucapan keselamatan nggih saking Allah Subhanahu wa taala. Lan semantan ugi menika saking malaikat. Nalikanipun dipun pundhut, dipun cabut nyawanipun nggih. Nalikanipun tiang mukmin menika dipun cabut nyawanipun dening malaikat menika. Fa malakul mauti lamma ya'ti liqabdi ruhil mu'mini yusallimu alaihi. Nah, menika kita katosaken. Malaikat maut nalikanipun dhewekne menika manggi tiang mukmin kangge napa nyabut nyawanipun. Saderengipun malaikat maut menika ngucapaken salam. Malaikat maut menika ngucapaken salam dumateng tiyang mukmin. Wala yaqbidu ruhahu hatta yusallima alaihi. Malaikat boten bakalan nyabut, boten bakalan jabut nyawanipun tiyang mukmin ngantos dhewekne menika ngucapaken ucapan salam rumiyin. Idh rawa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu fi tafsir hadhil ayah. Menika katos ini riwayat saking Al Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ngeneni tafsir ayat menika tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Tetes penghormatanipun tiang-tiang mukmin ateges penghormatan kangge tiang-tiang mukmin nalikanipun kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala inggih menika keselamatan. Pramila wonten ing riwayat menika nggih dipun ngendikake fayusallimu malakul mauti 'alal mu'mini inda qabdi ruhihi. Malaikat maut menika ngucapaken salam dumateng tiyang mukmin nalikanipun saderengipun jabut nyawanipun. Wala yaqbidu ruhahu hatta yusallima 'alaihi. Boten bakalan jabut nyawanipun ngantos malaikat menika ngucapaken salam rumiyin. Lan semanten ugi penghormatanipun malaikat fil jannati bisalam. Nggih, wonten ing surga mangke menika ugi kesalah ucapan salam. Nggih. Menika nggih kados dene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat sanes. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lan malaikat menika mlebet nemoni tiang-tiang mukmin saking lawang-lawangipun swarga. Napa ingkang dipun ngendikake salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan kanggo sira kabeh wong-wong kang padha iman mergo kesabaran sira kabeh iki sak becik-becike papan kanggo bali. Nggih menika swarga. Lan ucapanipun salam saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat sanes ugi dipun ngendikake lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un. Kanggo wong-wong kang padha iman ana ing swarga kuwi disediakake fakihah nggih. Dados woh-wohan nggih, buah-buahan ingkang kathah. Walahum fiha ma yad'un. Lan ugi napa-napa ingkang dipun suwun tining tiang-tiang mukmin menika dicepak kidanten wonten ing swarga. Salamun qawlam mir rabbil rahim. Dan ucapan salam mereka tetes ucapan nggih napa penghormatan saking Allah Subhanahu wa taala kang kita yang tiang mukmin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan salam ingkang wonten ing ayat menika nggih. Nggih menika ayat ingkang kita sebataken lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam menika nggih ai amanun. Jadi ucapan ingkang maknanipun menika nggih amanun lahum. Nggih. Keamanan kanggo sil kabeh. Wa amnah min kulli khaufin wa haznin. Lan keamanan saking sedaya raos ajrih lan ugi raos khawatir. Id ahlul jannati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Li wilayatillahi ta'ala lahum. Awit ahli surga menika mboten bakalan nggadahi raos khauf, mboten nggadahi raos hazan. Mboten nggadahi raos ajri, mboten nggadahi raos khawatir. Menika sifatipun ahli swarga. Wa a'adda lahum ajran karima. Lan Allah Subhanahu wa taala pun nyepakke kangge tiang-tiang mukmin menika ganjaran ingkang mulya. Ganjaran ingkang mulya nggih. Ingkang dipun maksud ugi swarganipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika Darussalam. Nggih menika negeri ingkang kebak keselamatan wonten ing mriku. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala faedah ingkang saged kita pendet saking napa ingkang kita aturaken wonten ing pepanggihan punika inggih menika tafsir surah Al-Ahzab ayat kaping 121 ngantos dumugi 121. Nggih. Kalebet faedahipun inggih menika wujubu dzikrillah taala bil qalbi wal lisani. Lailan wa naharan wa fi kulli al-awqati illa fi hali dukhulil milkhat liqada'il hajah. Tetes wajibipun kula panjenengan sami menika zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi qalbu kula panjenengan sami, kanthi lisan kula panjenengan sami wonten ing wektal siang, wonten ing wektal dalu, wonten ing sak wektal-wektal kejabi nalikanipun kula panjenengan sami mlebet wonten ing papan kangge mbucal hajat nggih kula panjenengan sami. Ah menika mboten pikantuk mlebet WC wonten ing mriku zikir. Zikir wonten ing sajroning papan menika menika sunggalipun perkawis ingkang napa dipun larang. Lajeng saking mriki kita mangertosi bayanu fadlil mukminin al muttaqin. Keutamaan saking napa tiang-tiang mukmin lan tiang-tiang ingkang takwa. Wonten ing mriki dipun sebataken bakalan dipun paringi ganjaran-ganjaran ingkang dipun sediaaken ingkang sampun dipun cepakke kangge tiang-tiang wau. Awit napa idzir rahmanu yusalli alaihim wa malaikatuhu kadzalika. Awit Allah Subhanahu wa taala menika selawat kangge tiang-tiang mukmin, tiang-tiang takwa semantan ugi para malaikatipun. Menika ugi selawat kangge tiang mukmin lan tiang ingkang takwa. Pramila menika nandhakaken tiang ingkang iman, tiang ingkang takwa menika nggadahi keutamaan ingkang ageng. Kalau bediantaranipun inggih menika Gusti Allah selawat kangge tiang ingkang mukmin, kangge tiang ingkang takwa semantan ugi para malaikatipun. Lajeng saking mriki kita mangertosi faedah at-tadzkiru bil ba'tsi al-akhiri wa huwa mu'taqadu ahli sunnati ahli al-imani. Menika pepenget kangge kula panjenengan sami wontenipun dinten kiamat. Lan menika keyakinanipun tiang-tiang iman nggih Katun sini dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Yauma yalqaunahu dinten nalikanipun tiyang mukmin menika kepanggih kali Gusti Allah. Nggih, pramilan nika nandhakaken napa? Nandhakaken nek sak mangke menika wonten dinten akhir. Nggih, menungsa kepanggih kali Gusti Allah lan dhewekne menika bakalan napa? Bakalan dipun etang amalanipun nalikanipun sang wonten ing alam donya. Lan ingkang terakhir wonten ing mriki nggih menika napa kabar gembira kangge tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang takwa menawi sak mangke dipun sediaaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pramila Allah taala ngendikake innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala paring kabar gembira kangge tiyang-tiyang mukmin kanthi swarga ingkang dipun cepakaken dipun sediakake kangge tiyang-tiyang mukmin nggih tiyang-tiyang iman lan nggih tiyang-tiyang ingkang takwa. Allahumma ja'alna min ahli al-iman wat taqwa wal busra fid dunya wal akhirah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami menika kalebet tiyang-tiyang ingkang iman, tiyang-tiyang ingkang takwa, tiyang-tiyang ingkang pikantuk kabar gembira wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Mekaten sekedhik ingkang mugi ndadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami mugi-mugi wonten manfaatipun wonten kelentunipun kelentunipun atur kita nyuwun pamunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.